Doncs venir a Llançà sempre és una cosa molt simbòlica, perquè en Carles sempre dic que el podem recordar i el recordem cada dia a qualsevol lloc, però venir aquí doncs té una connotació especial i emotiva, doncs per molts motius, doncs perquè van llançar les cendres aquí, perquè aquí hi ha la família i perquè aquí ens retrobem amb gent que només ens trobem una vegada a l'any, i sempre és doncs bonic retrobar-se amb cares conegudes i veure que cada any la família augmenta, en el sentit de que d'aquella gent que havíem anat a concerts junts, doncs ara ja venen amb els seus fills.